Az EQ a mindennapi életben gyakran fontosabb lehet, mint az IQ. Kutatások szerint az életben elért sikerek nagy része, akár 80%-a az érzelmi intelligenciától függ, míg az IQ mindössze a sikerek 20%-át befolyásolja. Dr. Courtney S. Warren, a Harvardon végzett pszichológus szintén ezt erősíti meg. Azok, akik magas érzelmi intelligenciával rendelkeznek, képesek azonosulni mások érzéseivel, felébreszteni azokat, értelmezni a nonverbális jeleket és erősebb kapcsolatokat kialakítani. Az érzelmi intelligencia hatással van a viselkedésre is, de szerencsére fejleszthető, és odafigyeléssel, tudatossággal növelhető. Az alacsony érzelmi intelligencia jelei közé tartozik, ha valaki kijelenti, hogy nem változom, ez én vagyok, vagy nem mutat érdeklődést mások érzései iránt, és inkább másokat hibáztat az érzéseikért. Az EQ tehát kulcsfontosságú az emberi kapcsolatokban, és az élet sikerességében. Hát az a helyzet, hogy ez nem is feltétlenül szerintem az érzelmi intelligenciával, hanem a szellemi, érzelmi, lelki intaktsággal függ össze. Az, hogy nem változom, én nem változom, ez egy élethazugság. És valójában, tudod, ez a te töredelmességednek a mértéke, hogy mennyire vagy töredelmes önmagaddal, kvázi mennyire egyenes szögben nézel a tükörbe. Mennyire hamisítod meg a saját létállapotodat. Ez a mondás, hogy én nem változom, ilyen a világon nincs. Tehát ez történetesen, ez nem tud nem hazugság lenni. Ha nem változol, öreg, akkor megbetegszel. Mindenki változik. Változni muszáj. Hogyha tisztában vagy azzal, hogy az elmúlt 10 évben mennyit változtál, nem jelentheted ki, hogy nem változol. Ha meg nem vagy tisztában azzal, hogy az elmúlt 10 évben mennyit változtál, akkor meg hülye vagy magadhoz, vagy azt hazudod, hogy te nem változtál. Mindenki változik, ez törvényszerű. Azért, mert egy szélkakas vagy, nem kell azt gondolni, hogy mindenki orba szájba változik, mint te Puzsér. Van két hasonló jellegű mondat. Az egyik az iskolázottabb, a másik meg a kevésbé iskolázott rétegből. Az utóbbi a ez vagyok én legalább a magamat adom, ami nem tudom mennyire emlékeztek rá, de úgy igazán nagy hódító útjára a való világból, meg ezekből a realitékből indult, amikor... Mert ott született ez a gondolat, hogy lehet, hogy engem kiszavaznak, lehet, hogy azt mondják, hogy bunkó vagyok, de én önmagamat adom. Ott született meg az a referencia, hogy nem kell teljesítmény ahhoz, hogy a nyilvánosságban szerepelj, önazonosság kell, ami azt jelenti, hogy ha te Sanyi vagy, akkor légy Sanyi. Tehát azt jelenti, hogy ha te egy büdös, köpködős proli vagy, aki arcon fejellek bazd meg, alapon áll a másikhoz, akkor légy ez! Légy ez! Légy autentikusan az a vállalhatatlan, aminek a keretében azonosítod magad, és akkor tőled semmi más már nem lehet számon kérni. Nem lehet számon kérni kulturális nívót, nem lehet számon kérni emberi gesztusokat, semmit, hiszen az önazonosság a legtöbb, ami lehet. És a legtöbb, nincs. Ami te lehetsz a Sanyi esetén. Mert Sanyi ennyit tud. Annyit tud, hogy önazonos. Aki tényleg az, azt fogja szeretni a néző azért, aki. Most mit tud a Majka? A Majka a majkaságot tudja. És az kétségbe vonhatatlan, hogy Majka, és lásd, hogy a majkasága mennyire jogosítja ebben az országban. Ami még az én nem változommal kicsit rokon az én fülemben, az az életvégi vagy vége felé történő visszaemlékezések, ezek viszont általában ismertebb és általában intelligensebb emberek szájából szokott megdöbbentően elhangzani, hogy hát igen, de nem csinálnék másképp semmit. Nem bántam meg semmit. Igen. Na jó, ez is egy élethazugság. Aki ezt mondja, hogy ő nem bánt meg semmit az életben, az törvényszerűen hazudik. Akkor is, hogyha az Edith Piaf énekli, akkor is hazudik. Nincs olyan ember, aki nem bánt semmit, és aki ezt mondja, az nem hajlandó elszámolni a saját rossz lelkiismeretével bizonyos ügyekben. Vagy vesztességével, mert ne értelmezzük egyértelműen ezt a mondatot. Mire mondom, hogy nem bántam meg semmit? Magamra nézve, azaz nem sajnálom magam, megelégszem ezzel a sorssal, vagy pedig másra nézve, a lelkiismeretre nézve, hogy én már megbocsátottam magamnak, hogy rohadék voltam. Mindkét értelemben hazugság. És egyébként az, hogy én megelégszem ezzel a sorssal, az nem jelenti azt, hogy ne bánnék dolgokat a múltban. Miért áll ez ellentmondásban? Bánom, hogy én akkor azt tettem, most, hogy visszagondolok, úgy szégyellem, hogy azt tettem, bárcsak meg nem történté tehetném, de amúgy lehetek ettől én még elégedett az életemmel, meg a jelen helyzetemmel. Sőt, így hangzik teljesnek tulajdonképpen. Nekem ez a cikk, amikor Oszi mutattat, mert van egy femina.hu cikkünk Váradi Melinda tollából, ami felsorol 7 olyan mondatot, de a hallgatóink küldtek legalább 2-szer ennyit, ami esetleg árulkodó jel, hogy nem az együttérzés legmélyebb bugyraiból kommunikál. Engem állatira érdekel, hogy mit írtak a hallgatók, mert a 7 pont, amit az újságírónő kiemelni gondolt, hogy ebből már Ez gyanús, hogy arról árulkodik, hogy nem túl magas az EQ-d. Az, hogy nem változom, ez vagyok én, nem érdekel, hogy érzel. A te hibád, hogy így érzek, csak tévedsz. Ne viselkedj ilyen őrülten, nem tudok megbocsátani neked, valamint az érzéseid irracionálisak. Érted, ez annyira edukatív, ez az összegerebjézett infohalmaz, hogy ez a... Lehetne arról is cikket írni, hogy ha azt mondja a társad, hogy nem szeretlek már, kérlek ne hívd többé, idegesít a látványod, akkor az több mint valószínűleg arra utal, hogy már nem akar veled lenni. De körülbelül ezek ilyen együtt, ilyen egyértelműsítő mondatok. Tehát azt mondja 10-8 ember, hogy büdös vagy, akkor valószínűleg zuhanyoznod kéne. Na, csak bántani akar. Nem, a negatív emberektől kéne megszabadulnod a környezetedben. Az igaz. Meg azoktól, akinek szaglása van. Azt a közös... pontot látom ebben a hét mondatban, amit beidéztél a cikkből. Aztán a műsor végén marad idő, akkor megnézhetjük, hogy a szerző mit fűzött ezekhez, de ne ezzel kezdjük, inkább a hallgatóinknak a példamondataival. Minden esetben ebben a hétben azt látom, hogy mindegyik hozzád, egy másik emberhez kommunikál, benne van az, hogy te. Tehát eddig olyan példákat mondtunk, hogy nem bánok semmit. Nincs más szereplője, érted? Nem bánok semmit. Én nem változom. Ez vagyok én legalább önazonos vagyok. Az önazonosban kétszer is benne vagyok, mert én, meg amit mutatok magamról. Én egy rohadék vagyok, és rohadéknak is látszom. Becsülj érte. De már megint bevontál egy plusz szereplőt. Mi a plusz szereplő? Az egész teszek emberiség. Rá, hogy becsülsz érte. Az egész emberiség. Én a legtöbbre vittem, mert tudod, az, hogy én rohadék vagyok, az egy alaphelyzet, és két eset lehetséges, hogy rohadéknak is mutatom magam. Tehát transzparens vagyok, a másik az, hogy alakoskodom, és úgy csinálok, mintha rendes ember lennék. Na hát én ezt nem teszem meg, ezt az ívességet. Na de látod, itt azt mondja, hogy nem érdekel, hogy érzel te, a te hibát, hogy így érzek, csak tévedsz te, ne viselkedj ilyen őrülten te, nem tudok megbocsátani neked, az érzéseid irracionálisak. Annyiban jó megközelítés, hogy együtt érezni, akkor lehet, ha legalább plusz egy szereplő van. Az, hogy én nem változom, az volt az első egyébként ebben, ez vagyok én, és Robi, te is ezzel kezdted ezt a beszélgetést, az nem feltétlenül együttérzés, hanem hiánya vagy megléte, hanem még egyedül sem teljesíted azt a tisztánlátást, ami egyáltalán ahhoz kell, hogy hát érted, ha magamat nem látom, akkor a hasonlóságot hogy veszem észre mással? Hasonlónak vélek valakit, miközben magamat sem ismerem? Akkor mi alapján hasonlít rám? Azért abban, hogy a te hibád, hogy így érzek, abban azért bizonyos körülmények között lehet igazság. Attól függ, mit érzek. Azt mondom, ha én öngyűlöletet érzek, és utálom magam, és undorodom magamtól, mert te nap mint nap csöpögteted a mérget a fülembe, mert te nap mint nap gyalázol, alázol engem, és nap mint nap meggyűlöltetsz engem saját magammal, ennek a nyomán igenis, ez egy mérgező, ez egy toxikus élethelyzet, életkörülmény, amiben mondhatom azt teljes joggal, hogy miattad érzek így magam iránt. Vagy te gyűlöltetted meg velem Orbán Viktort. A te hibát, ez hogy így érzek. A te hibát, hogy így érzek. Azelőtt, hogy találkoztunk, én rendes magyar ember voltam, meggyűlöltem a magyarságomat, meggyűlöltem Orbán Viktort, a te hibát, hogy így érzek. Én ilyen vagyok. De mindegyikre lehet. Lehetnél magyar. Az érzéseid irracionálisak. Például mondhatnám ezt most rád. Mindegyiket lehet kinek olyan nem releváns. Kinek racionálisak az érzései, térden állva könyörgöm. Egyébként hiszen igen. Az érzés nem racionális. Ez eleve. Az érzés emocionális, azért érzés. Ja, nem ja, tudom, ja, ja. Az érzés nem lehet racionális. A hajad nincs a szádban. Tehát ez olyan nem annyira értelmes mondás, hogy A magyarok nem japánok. Tüdi, brit tudósok kimutatták, hogy az érzéseid nem racionális. Jó, ez a magyarok nem japánok, ez nem egyértelmű. Azért van szakirodalma annak, hogy a magyarok igenis japánok. És még lesz is, Robert. Én holnap elindulok Ázsiába, és megtalálom a Siriusiaktól kezdve az összeset. Mindent be fogok bizonyítani, és a Körösi Csoma Sándor tibeti angol szótárát le fogom fordítani szanszkritra. Ennyi. Szóval az öngyűlöletnél megakadva egy picit, amire Robi rámutattál az előbb itt a te hibát, hogy így érzek kapcsán, Tomi hallgatónk írta a következő mondatokat, amiben hát ő úgy véli felfedezni, nehéz vele vitatkozni, hogy esetleg nem a legkomolyabb együttérzés és tapintat van. De jó, ez a halálmadár öltözet neked, de jól áll. Csinos vagy ebben az olcsó kis ruhában. Ez a tépett frizura legalább kerekebbé teszi a hosszúkás arcodat. Tudod, amikor a dicséretben egyel nagy, mondjuk azt, hogy 40 dicséret, 60, igen, 60 sértés. De tök igazad van, hogy a nagy fejhallgató a lóarcodat kerekebbé teszi. Nagyon jó, milyen jó márka. A lófej a szexi. Jó, ezt igen, azt mindig mondod, meg én elhiszem, mindenki ossza be magának. De ez, hogy a ruháját dicséred, és a testét szidod, az is szép, nem? Tehát, hogy de jól áll neked ez a sapka, elvonja a figyelmet a... Ocsmány pofádról. Nem pedig fordítva, hogy de szép vagy, legalább nem látni, hogy rossz. Jó ez a szakál, mert nagyon keveset látok az ocsmány pofádból. De valójában ez tényleg lehet nagyon szépen. Hát olyan jó ez a szakál, olyan férfias lettél tőle. Csinos ez a ruha, olyan jól karcsús. Azóta, hogy szakállad van, azóta férfinak nem nézlek. De van olyan egy szó, ami mögött nem tudom, ha akarom a rossz indulatot feltételezni? Tehát, hogy rajtam múlik a rossz indulatot is lehet adni, de lehet kapni is. És nem biztos, hogy adják, amikor valaki úgy érzi, hogy kapja, és nem biztos, hogy kapják, amikor valaki úgy érzi, hogy adja. Tehát sérdegethet engem valaki, ha nem veszem fel. Érted? Meg megsértődhetek úgy, hogy nem is volt semmi sértő szándék. Ennek a révén parlamenti képviselő lehetsz, meg szociológia tanszékvezető. ez a módszer. Nekem a kedvenc kétértelmű mondatom most jutott eszembe, hogy ez valójában az. Megvan ugye az élmény, amikor rácsodálkozol egy fényképen, hogy Isten, hogy nézek ki, Jézusom, ezt törölt ki. Ja, megvan ez a képed, jó, és akkor már kitörlöm, mert tényleg beszéltük már. De amikor az a válasz érkezik rá, hogy de hát így nézel ki. Ja. És így nem tudod eldönteni, hogy úristen, hogy ez nagyon gáz. Na de amikor ilyen élményed van, az azt jelenti, hogy te ki tudtál alakítani egy egészséges illúziót azzal kapcsolatban, hogy meg vagyok én elégedve magammal. Tehát, hogy valaki beáll a tükör elé, vagy be se áll a tükör elé, akkor két eset van. Az a legritkább esetben fordul elő ez a harmadik eset, hogy azt látja, ami. Hanem vagy az van, hogy túlságosan meg van elégedve magával, vagy az, hogy egyáltalán nincs, vagy hogy nagyon nincsen. Szerintem az átlagembernél, vagy egy egészséges önértékelés... Egy átlagos vagyunk az egészségesnél, ez hullámzó, ez egy nap adott óráin belül is tud változni. Nem a legnagyobb végletekben, de az a létező dolog, akkor hogy az reggel az még azt gondolod, hogy kicsiket változik. Persze. Egészséges, hát úgy értem, hogy ő neki ez egy jó lét, mert nem kerül állandóan a béka feneke alá azzal, hogy érzi magát, és az az egészséges, ha egy picit öntelt. Tehát ezt azért mondom, mert az azt jelenti, hogy átlagosan inkább elégedett, mint elégedetlen, de pont csak annyira, érted, 51%-on áll, pont csak annyira, hogy sose mondja ki és bántson vele téged, hogy te elég rosszul nézel ki, pedig én, tehát ne legyen ilyen, viszont ő belül hadd érezze már jól magát annyira, hogy legtöbb esetben nincs benne kéte, és nem is foglalkoztatja, hanem pont annyira érzi magát jól, hogy ez ne legyen a gondolat ez a fejében, hogy tetszem én most, kell jobban kinéznem. És tehát nem kell, hogy ennek az legyen az eredménye, hogy valaki haláligénytelen, de könyörgöm, miért a mi kedvünkért nézzen ki valaki szépen, hogy nekem jó legyen az utcán sétálni. Ő érezze jól magát. És ez nem azt jelenti, hogy borzalmasan igénytelen lesz, és oda se figyel, hanem odafigyelő, mint ahogy mindannyian, de tök mindegy, hogy mennyire figyelt oda, és mennyire szép, és mennyire tiszta, és nem tudom mi, az, hogy ő hogy érzi magát, az ezzel köszönő viszonyban nincsen, és én inkább erre optimalizálnék, ha lehetne, hogy mindenki éppen csak egy kicsit gondolja magát inkább szépnek, mint csúnyának. Uh-huh. És akkor, tudod, akkor pont jól van. Az önteltség az egyel egészségesebb állapot enyhe formájában, mint az elégedetlenség enyhe formájában. Hát az egyén lelkének mindenféleképpen. És mit... Hát szociálisan már nem. Szociálisan meg pont fordítva. Azért mondtam, de szociálisan meg pont fordítva van. Tehát, hogy igen, de sokkal még toxikusabb a szociális környezetedben az önteltséged, mint az önbizalom hiány. Nem éri el a toxikus mértéket, amit én mondok. Azért mondom, hogy 51%, hogy annyira hangyányi, de éppen csak önteltség. Jobb. Az nem az önteltség. Az egészséges önbecsülés. És az nem 50%-on van, hanem az van a 60 meg a 40 között. Uh-huh. Uh-huh. Én akkor lehet, hogy ezt állítom, hogy az 50 és a 70 között. Tehát, hogy vagy akkor a 41 és a 61 között. Tehát csak azt akarom, amit az előbb mondtam, hogy 51%, vagy tudod, 50% plusz egy szavazat. Uh-huh. Hogy éppen csak a pozitív van, mint ahogy így gondolom a világról is, hogy az pont ennyivel jobb hely, mint rossz. Jó, hogy ilyen közel kezd ketté van csapva minden, de egy picit jó. Te is. És ennek kell örülni, nagy, tudod, ez a forrás. A kis dolgok. Hogy jól érezd magad, de komolyan ennek kell örülni. Az előbb feltettem egy kérdést, mielőtt a hallgatókkal tovább mennék, hogy szerintetek van olyan szó, amit ha kimondasz, én nem tudok rá egy sértést produkálni? És biztos azt gondoljátok, hogy a legtöbb szó ilyen, csak akkor mondj egy szót, és játszunk el. De hogy én nem akarom, hogy sértegessél, de gondolkozom el. Miért, mikor sértegettelek? Te most vádolsz engem azzal, hogy én korábban sértegettelek? Honnan tudod, hogy milyen? Lehet, hogy jó. Ennyi. Most nem sértek, nem. Most már játszunk, már játszunk. Undorító játszmáj. Na, így már, igen, az előtt nem sértettem. Nem gondolt, hogy ebben a műsorban kell MeToo áldozatnak lennem, de jó van, Ági. Azért, mert nő vagy, te mondhatod, oké. Okay. Kérlek, ne legyenek az érzéseid irracionálisak. Jó, mondtam, így volt? Kérlek, nem állok szóba vele. Ne viselk egy őrülten. Gondolkodj érzelmesen. Az, hogy őrült meg, hogy bolond, az van egy pár ember, akire ezt nem lehet mondani. Megvan ez a, aki attól lesz agresszív, ha ezt mondod rá, hogy bolond, vagy hogy őrült. De eleve nem életszerű, nem használunk agresszív? Ilyenekre. Mi másért lesz talán agresszív, ha nem azért, mert van egy ilyen szörnyű sejtése magáról. Uh-huh. Sokkal jobban fáj valami, ami igaz, nem? Most persze. Nem, azon gondolkozom, hogy ha éppen valamiben egy nagyon túlfűtött állapotomban próbálok megértetni valakivel valamit, és hát mondja, a másikhoz nem jut el, és azt mondja, hogy jaj, állítsd már le magad, ne viselkedj már ilyen őrülten. Eleve valószínűleg lehet, hogy elkezdek röhögni, hogy milyen szavakat használ, melyik századba utaztunk vissza, de amúgy meg... Nem, ez nyilván azért bántó, mert nem arra figyel, amit te mondasz, nem arra figyel, hogy te miért csinálod azt, amit, vagy mi az oka, nem próbál megérteni, hanem a felszín alapján mond egy ítéletet, amivel szépen így leradíroz. Jó, ez most itt pörög, jó, ez most itt ki van akadva, és nem, kiemel a kontextusból, és felcímkéz. Igen, és pont ezért szoktak a nők arra a gyűjtő fogalomra kiakadni, hogy jó, hisztizik. Mert szerintem valóban van olyan, nem, női attól megőrülnek, ha azt mondod, hogy hisztériázol. Olyankor leginkább, amikor nem tudja eldönteni, vagy nem is akarja eldönteni egy férfi, vagy egy másik ember, hogy itt most tényleg hiszti van, megjegyzem, a férfiak is mindenki tud hisztizni, csak kérdés, hogy mi váltja ki ezt. Azért nem árt az ösztrogén hozzá. Vagy pedig egy valódi probléma van, amivel ő... Igen, figyelek, csak... Jó, Kedvesen reagálok, nehogy azt lehessen mondani. Fallokrata megjegyzést akartam tenni. Nem mindegy, hogy egy sírást a dű, a kétségbeesés, vagy az együttérzés vált ki. Én szerintem, ami nőies és sírásban torkolik a kétségbeesés, az a férfiaknál csapkodás, dolgok falhoz vágása, vagdalkozás, tudod? Tehát, hogy de mind a kettő hiszi. Agresszió az egyik, ebben az esetben a nőkből lesz a gyerek, és a férfiakból lesz a harcos, aki a igen. falnak megy meg. De nem harcos. Igen. De hát annak hiszti, képzeli magát. Beleüt a falba. De legalább nem a nőt üti, legalább nem a nőt üti. Ott az már nem hiszti. Nem ott senki nem hívja hisztinek, amikor a nőt üti. Tudod, amikor a falat üti, arra azt mondják, hogy hisztizel. Nem, hát a hiszti az, látom magam előtt a gyerekeket, hogy a kislány sír, a kisi meg fogja magát, aztán ledobja magát a földre, és ott fetreng a földön. Toporzékolva a plázák közepén. Mind a kettő hiszti, csak másképpen csinálják. Még mielőtt a hallgatók ki, ha tovább megyünk, hozzáfűznék a bejátszóhoz, ahol ugye azt tudtuk meg, hogy az EQ az emberi igen. kapcsolatokban és az élet sikerességében segít. Ugye ez a két intézmény egymástól mennyire egyértelműen elválik. Hogy az emberi kapcsolatok, tudod, amivel túléled a bolygót, és egyedül már belehalnál, szükséged van rá. Versus az élet sikerességében. Nem hát a biológia ez... sikerére, hanem arra gondol, amit aztán utána, amit megfogalmazott, hogy az EQ segít átlátni az érzéseket, és másokban felébreszteni azokat. Itt hivatkozott egy szakértőre, manipuláció magyarul, nem? Felébreszteni. Hát vagy művészet. Most nem, az akkor manipuláció, hogyha te ezt racionálisan, valamilyen cél érdekében, megtervezetten csinálod, hogyha ezt ösztönből csinálod, hogyha ezt helyzettől diktálva spontán csinálod, nem manipuláció. Akkor csak mert nem ravaszdi... toxikus, vagy a rossz indulatú, vagy kellemetlen? Nem, vagy hát akkor toxikus, hogyha a másikat megmérgezed vele, vagy a másiknak rossz igen, ettől. És mi van, ha ez egyébként jó? Tehát ha te empátiát tudsz ébreszteni, vagy felerősíteni másban, és te mondjuk felhívod egy helyes ügyre a figyelmet a kommunikációddal, vagy a filmeddel, vagy ösztönösen a beszélgetés során valakiknek rendszeresen felemelő pillanatokat okozol, érted? Akkor meg nem toxikus. Hát hogy és nem is manipuláció. Tehát a manipulációra azt mondod, hogy az csak akkor, ha ez a készség, ez szándékosan persze. eltervezett. Persze, működik. Persze, persze, persze. A hallgatóink által beküldött kis és nagyobb mondatok, amelyek szerintük arra utalnak, hogy nem teng túl az empátia a beszélő oldalán, ezeket folytatom, és egy egészen rövid, de egészen mémesült van itt, az az írta nekünk ezt a mondatot, engedd el. Azt mondja, hogy szerinte ez nem empatikus. Hát nem, túl gondolod, az is egy kicsit ilyen. Persze, ez bonyolultabb. Alul gondolod. Bonyolultabb. Tudod, de nem azt mondja, hogy ez mennyivel, nem, mert átérhetne akár, hogy ez mennyivel bonyolultabb. Lehetne arról szó, hogy mi az, mitől bonyolultabb ez, de nem, ő neki fontos ezzel bevezetni, és kvázi ezzel le is ereszkedik hozzád. Szinte érzed, hogy így átkarolja a válladat, és azt mondja, hogy figyelj öreg, te még mindig ebben a hülyeségben hiszel. Hát a gyík emberek akarják, hogy így gondolkodjál, na most beavatlak. Most kézen foglak, és elvezetlek téged az igazsághoz, és akkor utána én leszek a te nagy mestered, akitől, és ha elakadsz legközelebb, tudod, hogy kihez fordulj. De ez a haverod, akitől megtanultad, hogy páratlanra kell állítani a rádión a volumét, és amikor legközelebb büszkén az mutattad neki, hogy nézd, 15-ösön van, akkor ő mondta ezt neked, így szoktad mesélni, hogy te hülye, vagy te még ezt mindig csinálod, te hülye. És ő kijött belőle. Most meséltem el valakinek, hogy én még ilyen 4 évvel ezelőtt, tehát 40, akár 41 éves koromban, én még inkább nem léptem rá, nem a repedésekre, hanem azokra a csatornafedelekre, meg az ilyen utcai szellőző rácsokra, ami alatt van egy 2 méteres gödör. Meg ki tudja, hogy lazították meg. Ne lépjen rá alattam, egyszer beszakadt. Én is ismerek olyat, aki eltörte a lábát, és beszakadt. Engem úgy kapott, aki mellettem volt. De mégis mennyi az esély rá, és hogy tudod, inkább olyan tök jó érzés rálépni, hogy most már ez is az enyém. És most már akkor elengedted. Igen, de 40 évesen engedtem el. Szóval szerintem ez egyébként ez egy nagy rohadékság ez a mondat, és közben pedig van az állapot, amikor tényleg a másik már belelovalja magát valamibe, és már nem tudsz mit mondani. Az összes jó tanácsadat elmondtad, az összes kérdést, ami releváns a témában föltetted, már ismétli ugyanazt a problémakört valójában 3 órája, vagy 3 hónapja, tehát ismétlődő jelleggel, attól függően, miről van szó, hosszú, nem jut előrébb a kérdéssel, nem is lehet ezzel a kérdéssel előrébb jutni, nem lehet megoldani, mert vannak azok a helyzetek, amikor nem tudod megoldani. Idegeskedhetsz, hogy úristen, le fogom késni a gépet, mert ott megállt előttem a sor. Erre mit mondasz? Egyébként meg nyilván az EQ-ban gazdagabb, hogy látom, hogy ideges vagy, figyelj, én is aggódom azért, hogy elérjük a gépet, de úgyse tudunk ezen változtatni, úgyhogy szerintem inkább most próbáljuk meg jókedre deríteni egymást. Nyilván ez lenne a pszichológus szerint. De valószínűleg az a titok, vagy hát nyilván az a titok, hogy bár ugyanazt mondod tartalmilag, mi szerint fölösleges ezzel foglalkozni, mert nem tudjuk befolyásolni. Egyik esetben elismered a másik érzelmeinek a létjogosultságát. Elismered azt, hogy teljesen normális, hogy te ideges vagy és feszült vagy, mert nagyon kellemetlen lenne lekésni a gépet. Másik esetben pedig pont leszarod, hogy ő mit érez, és ezt kommunikál. Nem, hát azt állítod, hogy neki is azt kéne érezni, amit te érzel, és akkor normális lenne, sőt boldog. Igen. Szerintem az engeddel az nem állítja azt, hogy nem érvényesek az érzéseid, hanem azt kívánja, hogy szabadulj meg az ezekből következő rossz érzésektől, attól a dűtől, meg attól a köttől, ami a fejedben van, mert látja, hogy ez a rossz neked, hogy mérges vagy, nem pedig az, ami már megtörtént, mert amikor lenyugszol, az még mindig megtörtént lesz. De ez egy szellemi. Nem tudsz már változtatni. Szellemileg, érzelmileg igénytelen tanács. Egy ócska, egy semmire sem jó tanács, hogy engedd el. Ezt aztán bármikor lehet mondani. Bárki, bármi miatt ideges, ez egy konzerv, kinyitod és beleköpöd a pofájába, hogy engedd el. Valójában nem segítesz rajta semmit. Valójában, és tudod, mit fejez ki az engedd el? Tudod, mit fejez ki az, hogy engedd el? Hogy nincs időm a hülyeségedre, hogy egyáltalán megértsem, hogy mi a problémád, és arra vonatkozóan mondjak valamit. Az az igazság, hogy ez szerintem egy beszélgetés közepe. Tehát, hogy az, hogy engedd el, az ha így indítasz, akkor odáig sem jutsz el, hogy 8 mondatban kifejts, hogy egyáltalán mit is kéne elengedni. Ez valami fajta konklúzió, de hogy nem mindenképpen kell neked tanácsot adnod. Ez emlékszel a megoldás fetisisztákra, hogy a Dínyés kifejezte ezt, hogy nem minden esetben azt várják el tőled, hogy te most állj elő egy akciótervel, aminek őt tovább stresszeli, mert ezek szerint van megoldás, ráadásul bonyolult, és neki kell elvégeznie, és stb., hanem azt várja, hogy hallgasd meg, érts egyet, tudod, tedd a vállára a kezét, akár meg se szólalj, csak öleld meg, és ezek ilyen nehéz ilyen utak. És az engeddel az egyébként szerintem ezekhez tartozik, hogy átöleled, és az engeddel azt hallani se kell. Ez az EQ kérdése. A férfiaknak egyszerűen csekélyebb ilyen értelemben, és a legcsekélyebb a kockáknak. A kockák képtelenek arra, hogy érzelmi viszonyulást tanúsítsanak, és ők mindig egy ilyen hatékony megoldást akarnak adni a dologra. Nem értik meg, hogy egyszerűen csak azt kéne mondani, hogy jól van a buci fejedet, hajtsd ide, jól van, nem lesz semmi baj. De milyen jól áll neked ez a buci fej. De valójában bármelyik lehet, bármelyik jól működő dolog lehet az engeddel is, meg a tanácsot adok, meg a hajtsd ide a buci fejed is, hogyha legalább egy fél mondatban nyugtázod azt, hogy értem, hogy mi a baj. Értem, hogy mi a problémád. Mert ha kifejezi a másik, hogy aha, hát igen, ez sajnálom, vagy értem, de engedd el, az nagyon más, mint az, hogy engedd el. Ha sajnálom, ettől senki nem sajnálom, fog semmit engeledni soha. Várjál, de ha a tanácsadásra visszatérve, ha az a reakció, hogy szivatok a munkahelyeden, sajnálom, ez gáz, értem, hogy ki vagy tőle borulva, szerintem figyelj, azt kéne csinálni, hogy az is egészen más, mintha csak elkezdi sorolni az instrukciókat, anélkül, hogy elhangzana az a fél mondat, hogy képben vagyok, igen, én most azért kapcsolok üzemmódba, segítő üzemmódba, mert képben vagyok, és látom, hogy neked rossz. Soha az életben senki nem engedett el semmit arra, hogy engedd el. Most egy 30 perces lelkizésbe beágyazva az a mondás, hogy szerintem engedd el, az lehet érvényes. De önmagában ez a mondás, hogy engedd el, ez a semminél is kevesebb. Ez olyan, a semminél is kevesebb. Ennél még az is jobb, ennél, hogy engedd el, hogy ha azt mondod, hogy figyelj, ne haragudj, nincs most időm erre. És ha azt mondod, hogy ne haragudj, de én ez vagyok. Tudod, így oda mész, figyelj, meghalt az anyám. Nem érdekel, én ez vagyok. De senki nem kérdezte, hogy ki vagy. Meghalt az anyám, engedd el. Engedd el. Jézusom. Nem bánok semmit. Jézusom. Figyelj, ez lehet, hogy az a bajod ez egésszel, hogy ez túl rövid. Tehát, hogy annyira nem megy bele a még verbálisan sem a törődésbe. Teljesen hogy nem tök mindegy, hogy mit mond, mert szinte meg se szólal két szóban, de azért lehet fokozni az engeddelt azzal, hogy akadjál már le róla, tudod meg. Nem, hogy értelek. Ha valaki valamit elmond, csak ennyit mondasz, ugyanannyi szótak szám, hidd el, mégse ugyanez a hatása. Értem, amit mondasz, csak nem érdekel. Úgy már igen. Hogy van, értem én a viccet, csak nem szeretem. Igen. Aztán Ákos írta nekünk, hogy ez van, mit lehet csinálni, vagy mit van, mit tenni. Ez valami tehetetlenség, de a másik nevében fejezett. Én nem vagyok annyira rosszul ettől, hogy ezeket mondják. Én amit van mondják. Mit tenni, azt tudod, lehet, hogy érzéketlen vagyok. Ilyen ez a pop szakma, van ilyen boniem, tehát nekem ez eleve ez a műfaj. Ilyen, jelentős. Ja, van ilyen boniem, az teljesen. Ott legalább ott meghalt az anyám. Van ilyen boniem. Milyen jó válasz erre, nem? Nagyon hasznos munkatárs. Én őt szeretném kérni majd, ha baj van. De ha alapítanánk egy olyan zenekart, aminek a neve az valami nagyon együttérző dologra rímel, akkor utána ez az ember szellemes maradhatna ugyanennyire, de ugyanakkor együttérző lenne. Erre várjuk a hallgatói üzeneteket majd a következő adásokban. Igen, de ehhez kellene az a kettő szavas mondat, ami viszont a maximális együttérzésedről biztosít. Tehát, hogy ha érzéketlennének mondhatunk valakit, aki azt mondja, hogy engedd el, akkor van-e két ilyen rövid szó, amivel viszont tudod, meggyőz valaki arról, hogy basszus, ő szeretném, ha ott állnom bennettem, amikor bajban vagyok. Tessék, veled vagyok. Ez rövid. Erre ki lehet találni. Igen, de vigyázz, akkor holnap is föl fog hívni, és nem mondhatom neki azt, hogy van ilyen, van ilyen. Vigyázzál, ez további beszélgetésekre kötelez majd téged, ez a mondás, hogy veled vagyok. Amúgy egyébként a nincs semmi baj, meg a minden rendben lesz, az valami olyan, ami nem is igaz. Nem is tudod, nincs a hatalmadban, mégis valahogy, ha ezt mondod, lehet, hogy valaki jobban érzi magát. Semmi baj is egy ilyen kamu, nem? De semmi persze. Baj. De van baj. Persze. Épp azt mondom neked, ember, egy órája, hogy mi a baj. Nem mond nekem azt, hogy semmi baj. Eleve ideális hát esetben, ahogy igen, az ez a meghalt, az ilyen semmi baj. Azt mondtam, hogy 51% jóból áll a világ, akkor már elégedetnek kell lennünk, és tudod, ez egy ilyen optimális állapot, és 49 rossz. Tehát ha nincs semmi baj, az sose lesz igaz. Ha 49% a dolgoknak rettenetesen jó, rossz, azért, akkor nagyjából mondtad, jó attól... irányba megyünk. Meghalt az anyád? Porszemek vagyunk a hatalmas univerzumban, semminek semmi jelentősége nincs. Igen. Gondolj bele az idő végtelenségébe. Gondolj bele a tér végtelenségébe. Ez a világegyetem hatalmas, semminek nincs jelentősége. Igen. Ebben az anyád legalább materiálisan létező porszem volt. De a gyászod, az még csak nem is létezik. Adj hálát, hogy egyáltalán élt. Na ez viszont itt van, várjál, hogy van ez itt van. Misi írta nekünk, hogy ne sírj, mert vége lett, mosolyogj, mert megtörtént. Illetve anyádra vonatkozóan. Például. Ez jó a példa egyébként, mert ez, ha az anyád halálára vetítjük rá, akkor nyer értelmet, hogy mennyire veszi ki jól magát. Így kezdtük el magunkat jól érezni is ebben a beszélgetésben amúgy. Mert az érzéketlenség hallatlanul vicces. Hallatlanul egyébként vicces, igen. És Timi írta, hogy felejtsd el, lépj túl rajta, fel a fejjel. Talán... Fel a fejjel! Meghalt az anyád? Fel a fejjel! Most már kár ezen siránkozni, azzal nem hozhatod vissza! Irracionálisak az érzelmei. Nagyon-nagyon racionalizáljuk a dolgokat. Most érdemes ezért itatni az egereket. Nem támad föl. Ja. Te kész, engem elvesztettetek szerintem. Nem probléma. Azt írja nekünk Nika, ez semmi ahhoz képest, ami velem történt. Képzelt, pont, és nyomatja neki, mennyivel szörnyűbb, rég elfeled, vagy most fogadtad bizalmadva, és mesélted el a problémádat. Tehát a licit, a rálicit, meghalt az anyám, nekem a szüleim egyszerre. Meghalt az anyám, nekem meg beszakadt a lábkörmöm ma reggel. Mondjuk ez igen, hogy... Van hova fokozni. De az olyan, ez mint... a licit, ez nagyon durva, ez az SZDK rendelők licitje, ugye, amikor ülsz, és ezt hallgatod, hogy és magának mennyi? Hát nekem... Ne is kérdezz, ne is kérdezz. 182 per 100 000, semmi. Én nekem a reggeli 191 per. Komolyan, és magát úgy elvitte, magát is a mentő, mint ahogy tegnap előtt engem, és akkor kezdődik egy ilyen végeláthat, és soha nem hangzik el annyi sem a másiknak a mondatáról, hogy hú. Szerintem ez a... Szerintem itt viszont ez, engem viszont, hogyha. Szerintem itt ez a magyarság minimum. Tehát igen? Itt szerintem olyan, mint a himnusz. Ez a jaj, ne is kérdezze. Tudod, amikor kölcsön kérnek, hát az utolsó fillérig ki kell kuporgatni, hogy a nyomorult sárga csekkeket be tudjuk fizetni. Hát ne is kérdezze. Igen. Hát a jövő hónapban már nem is lesz miből. De aztán mindig van. Aha. Valahogy. De tényleg még egy bóknál is, tehát ez egy gyerekkori hozadék nálam legalábbis abban a közegben, amikor mi fölnőttünk, az úgy volt ildomos, hogyha az embernek azt mondták, hogy jaj, de szép a ruhád, vagy jaj, de csinos új, ez a régi gönc, hát ez csak most vettem észre a szekrény miért, már elfelejtettem. Feljebb relativizálod a dicséretet, hogy tudom, hogy nagyon jó áll, ráadásul régi és úgy áll. Nem azért áll jól, mert új, hanem mert olyan rohadt jól néz. Az én régi ruháim újnak is elmennek. Az új ruháim, azok meg tudod, azok meg olyanok, hogy tudod, a nyomorult pofádelése tolom vele magamat, tudod, hogy ne, olyat te ne is láthass. Ha a panaszkodás, mint folklór esemény, az felér a himnusszal, akkor nekem az a mozgalmi javaslatom, hogy mostantól álljatok vigyázba, és legyen a szíveteken a kezetek, amikor panaszkodtok. Nekem mert a nemzetiességeteket fejezítik ki vele. Nekem még eszembe jutott egy alacsony elkújú mondat, a vádló, van a vádló műfaj. A meghalt az anyád, mégis mire számítottál? Tehát, hogy nem elég, hogy valami történt veled, de azonnal még rúgjunk is beléd kettőt, hiszen hát... Hülye vagy, halhatatlan? Hülye vagy, hogy azt gondoltad. Ennyi év nem volt elég ahhoz, hogy megérts, hogy emberek meghalnak. Ő meg már nem volt fiatal. Nagyon, de egyébként az a helyzet, hogyha ezzel időben szembesülsz, tehát hogy az anyukád 45 év múlva fog meghalni, és most kezdünk el arról beszélgetni, hogy ez be fog következni. Már késő. Már késő. Jó, igen, van akinek késő, de hogyha ezt tudod, a 10 évesen elkezdesz, vagy 15 évesen ezen töprengeni, nem traumatizálod vele szét magad, hogy te is meg fogsz halni, és mindenki, akit szeretsz, az meg fog halni. És úgy élsz, hogy amikor bejött, beköszönt az az évtized, tudod, amikor először a szüleid és generációja kezdenek elfogyni ilyen, hát jó esetben 30 és 50 éves korod között, és aztán indul az 45 után, hogy a kortársait kezdenek elfogyni, és aztán 70-nél meg 80-nál rohamosan, akkor valahogy így fel vagy arra készülve, hogy minél később gyűrjön ez ilyen egészen apróra. Nem hiszek abban. Ami az érzéketlenség egyformája. Én nem hiszek abban, hogy ezekre fel lehet úgy készülni. Szerintem fel lehet készülni. Valamennyire tudod magad trenírozni, azt valami ilyesmit álltok, de... Szerintem fel lehet, és a saját halálodra is fel lehet készülni. Ez egy tréning, tehát hogy nyilván nem akkor csodálkozol rá. A felkészülésnek azt a fokozatát, amit már valóban felkészülés szóval illetnék, azt a mi kultúránk nem ismeri, mert a mi kultúránk az haláltagadó. Tehát mi tabusítjuk a halált, miközben vannak kultúrák, ahol ez az élet teljesen természetes, az élet része a halál. Tabusítjuk a halált a beszélgetésben, meg a diskurzusban, de a saját halálával mindenki minden nap számol. A születésnap az mindig mindenki számára egy jól átélhető nagy lépés, matematikailag kifejezhető lépés a halál felé, és ezzel mindenki magában egy strigulát húz mindig. Persze. Úgy kéne a gyertyákkal is operálni 40 fölött, hogy nem annyit teszel rá, ahány vagy, hanem na, mennyi átra van. De arra értettem, Robi, persze, hát minden születésnapnál ez egy bizonyos kor fölött végképp így van, csak hogy azért gondolunk minden nap a halálra, mi olyan vonatkozásban gondolunk rá, ami félelem központú, félelem szorongás vezérelt, és arra próbáltam kiukadni, hogy vannak azok a kultúrák, ahol ez a szerves mindennapi része az életnek. Az, hogy az elhalálozott nagymamát ők mosdatják le unokákkal együtt, az egy teljesen természetes dolog. Na, igen, csak tudod, ők az élettől félnek. Aki a haláltól nem fél, az az élettől fél. Miért? Hát azért, mert tudod, vagy az örök életben utazol, és a végső halál a megváltás ebből, ez alól, mint a hinduk, a nirvánával, vagy a egy élet végső halál a konstrukció, és akkor a végső haláltól félsz, és akkor az örök élet a Krisztusban, a mennyországban, ja, az üdvösségben, a megváltás. Érted? Vagy így, vagy úgy. Aki a haláltól fél jobban, az az életbe kapaszkodik a halál elől, aki az élettől fél jobban, az a halálba kapaszkodik az élet elől. És akkor mindenféleképpen az egy alaptézis, hogy valamitől nagyon félünk. Vagy ettől, vagy attól. Nem okoskodok bele. Inkább engedjem el. Egyébként ez az elengedés, tehát hogy azért több különböző módon lehet a másik problémájához viszonyulni. Egyrészt az, hogy jót akarok, vagy nem érdekel, az már egy ugye osztott viszonyulás, hogy egyébként bármilyen surgyalánságot is mondasz, egyébként a te szándékaid olyanok, hogy azt kívánod, bárcsak jobbá tehetnéd az ő érzéseit. Ez már meghatározó, és akkor talán nem ez mindegy, fontos, hogy mit mondasz, tudja, de fontos, hogy így van, így legyen, és érezze is. Aztán az, hogy olyan szeretetet tanúsíts felé, amit egyébként ő meg is ért, és akkor be tud fogadni. Aztán fontos lehet, és teljesen érvényes a megoldás fetisisztáknak a megközelítése, hogy egyébként valamikor megoldásra lesz szükség. Igen. De vajon jókor jössz ezzel? Melyik fázisban a dű, a tagadás, vagy a gyász fázisában érkezel okoskodni, hogy ez majd elmúlik? Tehát amikor épp ő csapdos, akkor öleld meg. Amikor kétségbe esett, akkor hozd a megoldásodat, tudod? Amikor mérges, akkor cserébe te szeresd. Vagy, tehát, hogy valami lenne az ideális, megfelelő nem? időbe valót hozzál oda, és ha egy trükkös póni vagy, ahogy szokták mondani az inglisek, akkor, és nem olyan nap van, amikor jól jön a trükköd, érted, mert te egy megoldást szállítottál, ő meg még egyelőre zokog és levegőt venni nem tud, akkor gyere két. Na, ahhoz, hogy ezeket felismerd, pontosan. Ez kell az EQ. Befejeztem hogy ezeket felismerd, a stációkat. Hát, esetleg kussoljál például, nem, amikor az jó, nem? Ehhez az empátia kell. Ehhez bele kell érezned a helyzetébe, hogy ő neki itt most, és ehhez kell egy emlék, fel kell tudnod idézni egy emléket, mert te is voltál már így, ahogy ő. Akkor te neked egy ilyen mondás, hogy engedd el, hogy esett volna? És hogyha ezt te rendesen le tudod futtatni magadban, ehhez az emlékhez tartozóan ezt a fantáziát, hogy valaki ezt így a pofádba vágja, és felidézed, vagy megidézed, hogy mit éreznél, abban a pillanatban kialakul benned egy ilyen hoppá visszahőkölés, így nem lehet viselkedni ebben a helyzetben. Amikor azt mondtátok, hogy totál átérzem, amit mondasz, vagy amit ér, vagy nem, bocsánat, értem, amit mondasz, így hangzott el az adás során. Hát azért, értelek. Igen, megértelek. A probléma azzal, hogy ezzel azt fejezett ki, hogy racionalizálható a te érzelmed, miközben a kettő közé mi is raktunk egy falat, hogy az érzelmek nem racionálisak, ezért, de azt nem mondhatom, az annyira nyálas, hogy érezlek. Tudod, hogy átérzem, amit mondasz. Viszont azzal, hogy belegondolsz, hogy hasonló történt veled, hogy érezted magad akkor, és ebből megszületik valamilyen mondani való, az jobb megközelítés, mint világ, hogy azt mondom, hogy értelek. Persze, hogy érted, magyarul Isten mondja. Ne úgy történjen ez, hogy hú, basszus, értem, mert amikor múlt licit. Héten velem történt ilyen, az ne. Az mert az már a licit, van, amit az előbb és beszéltünk. Ez panaszkodás licit. Ez is empátiátlan, igen, meg ez is elkútlan. Amikor tudod, meghalt az anyám, és akkor azt mondod, hogy veled érzek. Nem érzel vele, ő most a rettenetben van, te meg kívül vagy. Mondd azt, hogy igen, ez borzasztó, velem is történt hasonló veszteség, igen, ez iszonyú nehéz, de ezen az ember túl fog lendülni, és igenis te is képes leszel rá, és szóljál, vagy hívjál, vagy keressél, hogyha tudok ebben segíteni, vagy tudod. De a legtöbb ebben a helyzetben, egy ilyen diskurzusban nem is a szavakon múlik, hanem a szavakhoz rendelt gesztusokon múlik. Az a tekinteteden múlik. Az pont nem azon múlik, mert mit lehet ilyen helyzetben mondani, amikor valakinek meghalt az anyja. De ezt lehet fokozni, tehát van hova fokozni, amikor valakinek meghalt a gyereke. Mit lehet ilyenkor mondani? Nincsenek szavak. Tudod, itt már nem szavak vannak, mert a szavak mind kevesek, meg mind elégtelenek. Nem. Tudod, ilyenkor a gesztusok vannak, tudod, megfogni a kezét, átkarolni. Úgy nézni, tudod, itt a tekintet, itt a nagyon ki... Ezekkel százszor többet el lehet mondani egy ilyen helyzetben, mert itt a te dolgod a részvét. De azt mondod, hogy részvétem. Abba semmi nincs. Az teljesen üres. Azt a részvétet, azt éreztetni kell. Ilyen ez a pop szakma, meg van ilyen Boniem, ezt is mondhatod. A szerencsétlen buddhisták rengeteg energiát fordítanak egymás közt arra, hogy a karuna, azaz az együttérzés, ha úgy tetszik, alatt elmagyarázzák, hogy az nem a gyász, nem az a dolgod, hogy ugyanaz történjen veled, mint a másikkal, hanem valahogy máshogy megközelíteni, meg hogy ne növelje, hanem csökkentse a szenvedés, ami összesen jelen van. És ez egyébként a legtöbb dologra vonatkozik a megközelítésükben, a bosszúval is így járnak el, hogy miért tegyek még valamit, ami rossz, vagy történt valami rossz velem, miért legyek még dühös is, miközben már megsérültem. Mindennek így mennek neki, hogy növelem a rossz dolgok mennyiségét, ha úgy tetszik, vagy nem.